dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po air fryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W związku z konfliktem izraelsko-irańskim MSZ odradza podróże na Bliski Wschód. Lot powrotny prezydenta Dudy z Singapuru jest przygotowywany, trasa pozostanie niejawna. Za wjechanie na przejazd kolejowy utrata prawa jazdy to propozycja w nowym prawie o ruchu drogowym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Izraela, apeluje też o niewyjeżdżanie na teren całego Bliskiego Wschodu. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński informuje, że na razie ewakuacja polskich obywateli z tego regionu nie jest planowana. Obecnie w systemie Odyseusz w Izraelu jest zarejestrowanych 219 osób, a w Iranie 13. Przestrzeń powietrzna nad Iranem i Izraelem jest zamknięta, a ruch lotniczy został tam wstrzymany. Placówki dyplomatyczne badają możliwości, w jaki sposób można opuścić te kraje, mówi rzecznik MSZ Paweł Wroński. W Iranie jest to granica z Turcją, granica z Armenią. Natomiast w Izraelu oczywiście też badamy takie możliwości na przejściach lądowych do Jordanii, na przejściach morskich. Na razie nie jest planowana ewakuacja Polaków z Izraela i Iranu, ale wojsko jest w gotowości, dodał rzecznik. Otwarta jest przestrzeń powietrzna nad Jordanią, gdzie przebywa jedna grupa turystów z Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponawia też apel o niewyjeżdżanie do Izraela, a także odradza wszelkie podróże na teren całego Bliskiego Wschodu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Lot powrotny prezydenta Andrzeja Dudy z Singapuru jest przygotowywany, tak mówi doradca prezydenta Alvin Gajadul. I dodaje, że odbędzie się on, kiedy zostanie zagwarantowane maksymalne bezpieczeństwo przelotu. Jest przygotowywany ten lot, natomiast kiedy rzeczywiście fizycznie samolot wystartuje, to będziemy informowali w osobnych komunikatach. Powrót prezydenta z oficjalnej wizyty w Singapurze został opóźniony z powodu ataków Izraela na Iran. Kancelaria prezydenta przekazała, że nowa trasa przelotu nie zostanie podana do publicznej wiadomości ze względów bezpieczeństwa. Obraz Jacka Malczewskiego Rzeczywistość został sprzedany na aukcji Desa Unicum za rekordową kwotę 22 milionów 200 tysięcy złotych. Licytacja zakończyła się przebiciem wcześniejszego rekordu należącego do tego samego obrazu z 2022 roku. Los jednego z najcenniejszych dzieł XX wieku był przez długie lata nieznany. Dzieło znalazło się ponownie w obszarze polskiej kultury po 96 latach. Ostatni raz widziane było w 1926 roku. Od tego czasu o jego istnieniu zaświadczała tylko czarno-biała fotografia. Utrata prawa jazdy za wjechanie na przejazd kolejowy. Taka propozycja znalazła się w projekcie zmiany prawa o ruchu drogowym. W artykule, który mówi o cofnięciu uprawnień na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, ma być dodany kolejny podpunkt dotyczący właśnie przejazdów kolejowych. Mówi Mirosław Oliweruk z Białostockiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wprowadza się dodatkowy punkt, który mówi, że osoby, które nie zatrzymają się przed przejazdem kolejowym, gdy mruga czerwone światło, gdy się czerwone światło pali lub gdy zapory są opuszczone, a ktoś te zapory próbuje objechać lub gdy w ogóle wjeżdża, nie zwracając na to uwagi w trakcie opuszczania zapor, to osoba ta straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Teraz projektem zmian w prawie o ruchu drogowym zajmą się posłowie. O pogodzie powiemy za chwilę. W Warszawie jest pięknie, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu i wiosłowaniu. Na Wiśle między Mostami Północnym a Siekierkowskim odbywają się regaty Warsaw Head. Spektakularne wyścigi ósemek wioślarskich, którym przygląda się Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Melduję się z plaży Saskiej w Warszawie, gdzie znajduje się meta i tak naprawdę baza. Regat Warsaw Head, międzynarodowe regaty, ale po prawdzie nie mogę doszukać się żadnych zagranicznych osad. Na liście natomiast zespoły licealne, uniwersyteckie, a także kluby wioślarskie z całego kraju, również te najbardziej znamienite jak WTW, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, najstarszy klub sportowy w Polsce, 1878 rok założenia. To oczywiście osady amatorskie, w większości mastersi, a także młodzież. Wielkie emocje, 33 zespoły na starcie, podzielone na 3 serie, no i wyścigi. Kto pierwszy, ten lepszy, a z drugiej strony w tych 3 seriach trzeba też walczyć o jak najlepszy czas. O 15:00 zakończenie tutaj na plaży Saskiej. Dużo emocji, no i piękny niby elitarny, ale tak naprawdę sport dla każdego. Wioślarstwo na Wiśle w Warszawie. Dariusz Urbanowicz z plaży Saskiej. Do usłyszenia. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, od 22 do 27 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam do 21. Autopromocja. Trójka nie jest wioską i nie ma tu... Mamy jakieś kury? Nie, nie mamy już! Niemniej kombajn przyjedzie. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Czarodzieje intymnych dźwięków z rockowym pazurem powrócili i właśnie zaczęli pracę nad nowym albumem. Czy jego obszerne fragmenty usłyszymy w niedzielę? Odpowiedź tuż po 19 w Trójce. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Zapraszam na koncert. Mateusz Tomaszuk. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 13. Sobotnia tonacja trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, kłaniam się i zapraszam. My young love said to me, my brothers won't mind. And my father won't slight you for your lack of kind. Then she turned away from me, and this she did say: it will not be long, love, till our wedding day. She turned away from me, and she moved through the fair, and I watched her so swiftly move here and moved there. Then she turned her way homeward with one star awake, like a swan in the evening moves over the lake. Last night I did dream that my dead love come in. So softly she entered that her feet made no din. And she turned her head to me, and this she did say: it will not be long, love, till our wedding day. Napisałem państwu dzisiaj rano, że 10 płyt wzięło udział w układaniu programu tonacji, zaledwie 50-kilkuminutowej, ale nie napisałem państwu, że to będą same perły. She Moved Through the Fair to jeden z utworów, nad którym tuż przed śmiercią pracowała Marian Faithfull. Niedokończona płyta, ale być może przez to bardziej przejmująca. Lista muzyków, którzy odeszli do największej orkiestry świata, powiększyła się w tym tygodniu o Briana Wilsona. Wiem, że młodszym słuchaczom trudno jest go umiejscowić. Zespół The Beach Boys, którego był współzałożycielem i głównym kompozytorem, największe sukcesy odnosił w latach 60. Przypomnijmy sobie, to najsłynniejszy, można powiedzieć sztandarowy, można powiedzieć wizytówka. Tak, to był największy przebój zespołu. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head. The air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up Good Vibrations, jesień 1967 roku. Kompozycja Briana Wilsona, tekst napisał inny muzyk grupy Mike Love. Gdy utwór się ukazał, recenzenci tak często porównywali dokonania i jakość do wydanego chwilę wcześniej Sierżanta Peppera The Beatles, że nie uszło to uwadze słynnej czwórki z Liverpoolu. Paul McCartney poprosił o pomoc w tekście przygotowanym na następny biały album i zespół The Beach Boys, a właściwie Mike Love, pomógł. No ale przykładów młodych muzyków wpatrzonych w The Beach Boys było znacznie więcej. Mam przykłady. Czy są Państwo w stanie rozpoznać głos tego młodego wokalisty?

Niesamowicie to brzmi. Jedna z ważniejszych płyt ubiegłego roku. No i kto wie, czy nie dzięki tym wszystkim artystom, którzy usłyszeli The Cure i pomyśleli, spróbujemy własną wersję przekazać, tak jak przed chwilką Paul Oakenfold. Czy to nie będzie również jedna z ważniejszych płyt tego roku? Fantastyczny pomysł. Niby nadal The Cure, ale świat muzyki poszerzony w sposób niezwykły. Za chwilkę spojrzymy na zegar. Czterech, pięciu sekund brakuje. To ulubiona pora niektórych w tygodniu. Sobota, 13:30. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be. I guess the wind says been sail away, leave the day way high in the sky. And but the wind won't blow, we really shouldn't go. It only goes to show that you will be mad. And if you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? A castle in the sea has been sailed away. Leave the day way up high in the sky. Led Zeppelin, What Is and What Should Never Be. Niezapomniany utwór z drugiej długogrającej płyty wytwórni Atlantic, rok 1969. Ale tutaj też niby znamy każdą nutę, każdy oddech Roberta Planta, a wersja utworu jakaś inna, oficjalnie nazwana wstępną. Takich niepublikowanych wersji na następnym albumie znajdziemy Multum. To trzypłytowe, jubileuszowe wydanie Load zespołu Metallica. Ono się ukazało wczoraj. Jego historię nam przybliży James Hetfield. Jeżeli pamiętają Państwo Hetfielda opowieści, wielokrotnie odtwarzane w programie trzecim, to on miał takie ulubione zdanie. Nie wiem, dokąd zmierzamy. Właśnie o tym myślałem ostatnio. I proszę sobie wyobrazić, jak się ucieszyłem, gdy usłyszałem, jak on mówi: nie rozmyślam nad tym, dokąd zmierzamy. Po prostu ufam. I don't overthink where we're going because I trust where we're going. Around that time, I didn't really trust where we were going, but The trust I had was in the band vision behind it. Wtedy, gdy album Load powstawał, nie byłem pewien, dokąd idziemy, ale ufałem. Ufałem zespołowi i wizji, jaką miał. To był chaos, ale twórczy. Napisaliśmy ponad 40 utworów. Powstało coś na kształt wielkiej, gęstej, mglistej chmury. Load, Reload. Z Nowym Jorkiem w tle. It was chaos, but we thrived. We had written 40 plus songs. And it was like... It was like a just a big blurry foggy cloud of Load Reload, you know, and New York was a part of that. We had recorded stuff other places too, but yeah, New York was supposed to be all right. We're mixing and then we're done. But I don't even know if 96 we were still thinking that this was going to be two records. Nagrywaliśmy oczywiście również w innych miejscach. Plan był taki, że miksujemy w Nowym Jorku i gotowe, już po wszystkim. Ale myślę, że w 1996 nie sądziliśmy, że powstaną dwie płyty. I teraz spróbujmy przenieść się do roku 2025. James mówi... Teraz wszystko jest szybko. Wszystko jest jak fast food. Oczywiście jedzenie, ale ubrania też są fast food. Muzyka jest fast food. Wszystko jest fast food. Nawet skupienie i rozproszenie uwagi. Fast food music, fast food clothing, fast food everything. Fast food attention span. A 5-year break is death for a band. And I agree, 5 years is too long. Not just for the fans, but for us. In 5 years... If you can't get 8 songs together that are good, you need to reassess what's happening. I think it would have been great to bite off smaller chunks and spit them out quicker. 5-letnia przerwa to śmierć dla zespołu. I zgodzę się, to zbyt długa przerwa dla sympatyków, ale również zbyt długa dla nas, muzyków. Jeśli po takich 5 latach nawet wyciśniesz z siebie 8 dobrych utworów, to i tak musisz jeszcze na nowo ocenić sytuację. Myślę, że byłoby lepiej tworzyć mniejsze porcje i publikować je szybciej. Sądzę, że tak powinni tworzyć artyści. That to me is more of what an artist would do. But there are artists that take forever to mix the exact perfect piece, you know, like a Leonard Cohen would work on a lyric for 5 years or more, just waiting for the right word. And that's not us. I think we were trying to be that at some point, but it's also a chance to, you know, grow and learn that, hey, we've taken too much time. Ale przecież są tacy, którym dotarcie do perfekcyjnego dzieła zajmuje przysłowiową wieczność. Przywołam przykład Leonarda Cohena, który potrafił 5 lat, a może nawet dłużej, czekać na jedno brakujące w tekście utworu słowo. Ale to nie my. Myślę, że chociaż Metallica spróbowała tej ścieżki, to przychodziło otrzeźwienie. Odrób lekcję, wy dorośli, to nam zajmuje zbyt wiele czasu. No i jak teraz, panie James, jak to będzie? Kto będzie prowadził ten autobus? Fantastyczne, to są 3 kompaktowe płyty z różnymi odcieniami, no i najważniejsze, z tą oryginalną płytą odczyszczoną i wybłyszczoną jak nigdy wcześniej. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side.

only trouble. Yeah. Och, blues, to zawsze blues jest. To poznańska grupa Blues Fighters, no a z nią Grzegorz Kupczyk. Tak, wiem, że czekali państwo, bo to temat niby z okładki dzisiejszej audycji, no ale dopiero pojawił się prawie na zakończenie. Piękna płyta ukazała się wczoraj. Maciej Załęcki, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, kłaniamy się i dziękujemy za dzisiejszy udział w tonacji. Adres stt@polskieradio.pl albo na Facebooku. No i zapowiedź ostatniego utworu. Tydzień temu przyjęliśmy, że wszyscy już znają na pamięć nową płytę zespołu Pulp. A tymczasem co się okazało, że ona nie chce wyjść z naszego odtwarzacza. I jest. I jeszcze zagra. Do przyszłej soboty. Dziękuję. Ukłony.